أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جدل أفضاد فلندرم i takon Zotit ton Allahu te bareke ve te ala, vetëm atij i bindemi dhe vetëm atij falë dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa salavatet për shëndetit e Zotit mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta, të gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ligjëratën e rregullta të ditës së hanë, ku jemi duke shëshru komentin e fjalëve të Allahu të bareke vë të ala. E kemi ngel të ajeti 102 i surës El Bakara, ku Zotë jonë të bareke vë të ala nga grumbulli i historistës në e njoftoj dhe në e zbuloj në Kur'an për historinë e bive të Israelit të Jehudive, Allahu Gjellë Gjellaluhu vazhdon me në treguhe pasi që praktisën Kur'anin me qka u angazhu, me qëfar filluan të merën dhe se si filluan të ndërtoj njëtën e tyre me gjërat e kota. Andaj, Allahu Gjeli Gjelalu në surën El Bakara, pas je përmendi se jehudit e gjujtën librin Allahut pas shpine, thëtë Allahu të bareke vë të ala, vë të ba'u ma të të lu shëjatinu ala mulki Suleiman. Ata ndjekën të ledzuarat e shëjtanëve. Dhe përmendëm se këtu shejtanët janë për qëllim si hirbazët, magjistarët. Ala mulki Suleiman, në mbretrin, apo pushtetin, apo sundimin e Suleimanit. Suleiman është biri i Daudit, alejhimas salatu wassalam. Wa ma kefara Suleimanu, walakin në shejatine kefaru. Thetë Allahu Gjellë Gjellaluhu, Suleimani nuk kishte bë kufër, por shejtanët kanë bë kufër. Dhe da shohemi se çka është për qëllim në këtë ajet. Thetë Allahu Gjellu me vazhdim, ju allimun e nëse sihr, u amësonin njerëzit, u amësonin njerëzve, kush, shejtanët, sihrin. U ama unzila alel melekejni bi babile Harute u Marut. Dhe ajo e cila është zbrit të këdy meleket në Babil, Harutit dhe Marutit. Apo nuk është zbrit të dy meleket Haruti dhe Maruti në Babil. Dhe të shohën. Wa ma ju allimani min ahadin hatta jakula innama nahnu fitnetun felat e këfur. Ata dy, pra dy meleket, nuk u amësonin ndikujt sihrin, vetëm se para kësa i thonin, ne jemi fitne, ne jemi spro, andaj mu zbën kufër. Fëja të allemune min huma ma ju ferrikune bihi bejnë lë mërë i vë zëvgji. Ata e mësonin për e atyre dyve atë ilm me të cilin indanin burin dhe gruan. Thetë Allahu Gjellu Ala, wa ma hum bi dharrine bihi min ahadin illa bi idhnillah. E ata nuk kishin mundësi të dëmtonin dikan me sihr pos me izën e Allah, me lejnë Allahu Gjellu Gjellu. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Angazhoheshin për ta mësu diçka e cila i dëmton dhe nuk u sjell dobi atyre. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ata dinin se kush e blen sihrin ai në akhirat s'ka asnjë hise. Tu në akhirat e pam të fjala Zotit Gjellë Gjellaluhu në ajetin 94, kur tha Allahu të bareke vë të ala, kul in kanet lekumu darul akhirati inda Allahi, khalisatem. Kur tha një udit, i joni është vetëm gjenneti. Allahu Gjellë Quti, akhireti. Andaj shpesher në Kur'an vjen, akhireti dhe në përsonim është gjenneti. Andaj këtur të ajeti fjala Allahu Gjellë vë ala, dhe ata nuk kanë në akhiret as një hise në gjennet. Nëse në akhiret do të kenë gjenemi. Walabi se ma sharau bihi anfusuhum. Shumë keq është ajo për të cilën ata e kanë shit vetveten, sihrin. Thet Allahu Jellala, "Law kanu ya'lamun", sikur ata ta dinin. Këtu është përsërit dy herë e kundërta e një meseleje. Ata e kanë ditë si kur ta dinin. Dhe da shumë se cila është kandi i bashkimi dhe kuptimi të këtja jeti. Fillimisht të ndëruar dhe zërë përmendëm diçka në ligjeratën e kaluar për çështjen e sihrit dhe thamë se kjo ajet është ndër ajetet më i hollë, më i ndjeshëm, më delikat për ta kuptue. Nga se ka të bëjë me sihrin, dhe sihri jo lloje, dhe sihri është botë e fshehtë, dhe sihri është gjëja më e sprovuar me të cilën janë ballafaçuar njerëzimi. Andaj pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam, për shkak se ata arabët s'kishin mundësi ta dëshifronin çka po bën, i than sihirbaz. Por te arabët sihri është diçka që ti e shën një njeri të funksionuar me një lloj rruge, por s'mundesh me dëshifru, s'mundesh me zbulu se ku e ka fuqin. Andaj arabët i thonë sahir, i thonë sahir. Dhe arabët gjithashtu sahir i thonë ati cili është mjeshtër në kryrën një pune, është mjeshtër në kryrën një pune, i thonë sahir. Andaj ka ndonë Musës alayhi salatu wasalam, e juhe sahir, o ti i dishëm, o ti i dishëm. Andaj fjala sihir të ndëruar lezër është fjalë e cila shumë përfshin prej gjërave. E pavë në të shtunën se pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith prej poezis dhe oratoris dhe rrjedhshmëris së gjuhës ka sihr. Pra, ndryshon mendjet e njerëzve, ndryshon mendjet e njerëzve. Por se ky sihr këtu s'ka të bëjë me ato sihrat e poezis, e rrjedhshmëris, e manipulimeve të cilat janë nga kategoria e lehtë. Por ky sihr ka të bëjë me kategorinë trond. Pra është sihri më i rëndë që ekziston. Andaj ka nevojë njeriu me i ditë me kujdes definicionet, çka është sihr, dispozita e sihrit eksumera. Fillimisht ndëruar vëllezër, fjala e Zotit te bareke ve teala, shkojmë me ajetet gradualisht, pastaj i shpjegojmë çdo sen në vendin e vet. Tad Allahu xhelalu ala ve tabu ma tatlu shayatinu ala mulki Sulejman. Ata jehudit i ndjekën të lexuarat, çka lexonin shejtanët, njerëz, disa kanë thënë xhinë, në mulkin e Sulejmanit, në sundimin e Sulejmanit. Këtu dietarët janë ndonë dy mendime. Fjala e Zotit në sundimin e Sulejmanit, mendimi i parë është se shejtanët kanë lexuar nga sihri në kohën e Sulejmanit. Dhe mendimi i dytë është se shejtanët për qëllim është këtu pas vdekjes Sulejmanit. Nga Allahu që ka thënë në mulkin e Sulejmanit, në sundimin e Sulejmanit. Tani, nëse është mendimi i dytë i saktë, se është pas i ka vdekjes Sulejmanit, kjo është e qartë, që ata janë mundu pastaj me e morë mulkin e Sulejmanit. Mirë po, telashja në shpjegimin e këtij ajetit është se Allahu që ka thënë në sundimin e Sulejmanit. Tani ne e dim se Sulejmani ka pas gjitha të nënshtruara, gjin, njerëz, kafsh, e ka pas edhe erën të nënshtruar. Andaj si kuptohet që shejtanët kanë lexuar nga sihri, ndërsa ai ka pas kontroll. Ai ka pas kontroll ndërsa kanë lexuar nga sihri. Kjo është ajo që duhet ta diskutojmë, nga se në mesin e djetarëve ka që thonë se shejtanët kanë lexuar në kohën e Sulejmanit alayhi salatu wassalam. E para të ndëruar që duhet ta kuptojmë është se Sulejmani alayhi salatu wassalam e ka pas pushtetin e madh, sundimin e madh. Nuk i ka pas krejt gjërat në dorë. Por arabët e quajnë, dhe kur themi arabët e kemi për qëllim mentaliteti i gjuhës arabe, pasaj në ta kuptohet e Kur'ani. Arabët i dhojnë mulk i madh, po nuk o gjithë përfshirës. I dhojnë shumë, po nuk dëmdojnë gjithë shka. Andaj përshemë në Kur'an ka ardhë errat edhe britmat edhe zbritet e dënimeve që kanë zbrit për para popëve të kaluar. Allah u gjithë ka thanë tu dem miru kulle shej. Ky azap ka shkatru gjdo send. Tani ka shkatru gjdo send, nuk i ka shkatru kodrat, nuk i ka shkatru liqejt, detrat, oqeanët, nuk i ka shkatru qilin. E tani kur thot Kur'ani ka shkatru gjdo send, e ka për qëllim njerëzve. Shpia, ndërtesa, pasuri, madhra, i ka, edhe njerëz i ka shkatruhe. Por një pjesë e madhe ka mbet, edhe ajo është toka, kodrat, liqenjt, e kështu me radhë. Pra, në gjuhën arabe, kuptohet që ka shumë pushtet, zdo me dhanë i gjithë përfshirë. A dhe kjo është e para. E dyta, Sulejmani alayhi salatu wassalam, plot dietar thonë nuk e ka pas këtë tokën sundim. Nuk e ka pas këtë tokën sundim. Dhe kjo le me kuptu pastaj e çel dritarën çish më kuptu që në kohën e tij shejtanët janë munduar më morë me seher. Si nga se Sulejmani alayhi salatu wassalam e ka pas pushtetin, mirë po brenda këtij pushteti ka pas një lloj rezistence, mirë po fundi ka qenë në fitoren e Sulejmanit. Pra, Sulejmani alayhi salatu wassalam ka pas pushtet dhe brenda këtij pushteti dikush u mundu mi lëviz. Por se Allahu xhelalu ala ka nënshtrua. Ja ka nënshtrua. Argument që ka pas rezistencë është se një men, ajo në Palestinë, pin Palestinë një men ka pas dikant pa kontroll. Ajo është Belkisja, të cilën ka përmendur Allahu xhelalu ala në Kur'an, të cilën pastaj ka thirr njerëz të vet. Kush për ma bje Belkisën? Prania e Belkisës jo në nësundimin e Sulejmani, qka argumenton? Se në mesin e tokës ka dikush që lëviz jo në pushtetin e Sulejmani. Andaj, kjo argumenton që Sulejmani a.s. me gjithë se ka pas pushtetin shumë të madh, e ka pas një zonë të caktume. E ka pas një zonë të caktume. Dhe disa djetarë thonë, e ka pas pushtetin e madh për shkak se shumicën e krijesave, si që janë njerëzit, si që janë gjinët, e që është gjëja më e komplikume për t'i pasë në nënshtrim, dhe janë kafshët, dhe erën, t'i pasë të në kontrol, i është thanë mulki madhë. Mulki i madhë, pra pushtet shumë i madhë. Nga se perandorët tjerë, jo nga pengamberët, ata zakonisht i nënshtrojnë njerëzit, ama gjinësën i nënshtrojnë. Kafshësën i nënshtroj, apo erën së në nënshtroj. Shka mundësi një mbret me thanë erës ndalu. Ndërsa Sulejmani ka pas këtë takat që ja ka dhënë Allahu Gjellalu. Andaj, Sulejmani alayhi salatu wassalam nuk duhet të kuptohet që a e ka pas kretë tokën në dorë. Ka pas një pjesë caktume geografike në dorë dhe mrenda kësoj ka pas rezistenca që fundi i luftës ka shku në fitoren dhe nga ndimin e Sulejmanit. Nga ki kuptim, atëherë fjala Zotit Gjellewala vë të ba'u ma tetlu shejatinu ala mulki Sulejman, në kohën e Sulejmanit që i tanët kanë ndjek të ledzuarat e sihrit, si i bje, kanë thënë djetarët, në kohën e gjdo pengamberit, Allahu Gjellewaluhu e qënë me laqën dhe i shpalë pengamberit. Deri sa i shpal me laqja pengamberit, vetëm të pengamberi jonë s.a.s. i është ndal intervenimi dhe rezistenca e shejtanit për ndërhyrje. Pra Allahu Gjellola ka përmenë surën në haqë që do të shofmi, se gjdo herë që Allahu e shlën shpaljen, ndërhin shejtani në zemrën e pengamberit, që t'ja ndryshoje wahjin, shpaljen. E Allahu Gjellewala e tërhet shejtanin dhe e përsos fjallën e tina. Tani, fjalla Zoti Gjellewala, ata në mulkin e Sulejmanit, në sundimin e Sulejmanit, kanë ledzu nga sihri, që dhe me thanë, se ata janë mundu me vjedhë lajme nga qili. Apo nga, dhe mon, intervalet e shpejta duke ju zbritë Sulejmanit alayhi salatu wassalam. Që kanë pas mundësi me vjedhë prej lajmeve. Kjo dëshmohet me shumë argumente. E para, se Allahu te bareke ve teala ka treguar në gjuhën e gjinve se para se me zbrit Gjibrili te Muhamedi alayhi salatu wassalam, thot Allahu te bareke ve teala në gjuhën e gjinve, inna kunna naq'udu, ne kemi zon pozita në qiell dhe kemi tërheq lajme. Ose edhe në çdo sa në univers funksionon me urdhat e Zotit, të cilat i zbatojmë me laçet. Që këtë vit ka me ndodhë shtu, këtë dit ka me ndodhë shtu, kjo vdekje, kjo nxari, kjo fatkecije, kështu me radhë, me lek ti bojnë ato, me lek ti udheqin ato. Nga këtë lajme, shejtan kanë vjedhë. Pas zbritjes e Kur'anit, Allahu Gjellewala në tregon në gjuhën e gjinve se ata s'kanë mundësi më bome me këta, nga se gjuhën me zjarë, nga se gjuhën me zjarë. që argumenton se para Muhamedi alayhi salatu selam kanë vjedh lajme. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë hadith, shejtanët ngritën xhinët në qiell e vjedh një lajm me lejen e Zotit, vjen te fallxhori, te sirbazi njëri, ja tregon një e vërtet 99 dishton e pevetës. Dhe njerëzit i thonë, si ka mundësi mos i besu kushtu ja ka qëllu. Ja ka qëllu. Andaj Allahu te bareke ve teala ka leju për sprov të njerëzve që ndonjëherë ndërhin shejtani, edhe pse Allahu te bareke ve teala e ndihmon pejgamberin e tij. Kështu ka dorë Zoti. Kjo është e para. E dyta. Në kohën e Musës alayhi salatu wassalam, Allahu xhele xhelalu na tregon se në surën Taha se një njeri i quajtur Es-Samiri, i cili ua ndreqi viçin bijve të Izraelit, e mor një gjurmë nga gjurmët e melekut. Djetarë kanë thanë, shumica djetarëve, gjurma e Gjibrailit. Gjibrili ka artë Musa a.s. duke shkue, dikush e ka po një gjurmë të melekut. Dhe nga jo pjesë e ka bo viqin me ari dhe i ka bo zo viqit. Lehu huar, a i viq ka pas një lojt të nxjerën e të zonit nalt. E kështu me radhë. Kjo argumenton se prej njerëzve ka mundësi me të rrejsh diçka nga gjurëmët e melekve. Dhe se si ndodhë kjo, Zotit e Barë Kjo Vëtjala, e din. Andaj në shumë prej argumenteve që ka përmenit e Shejhul Islam Vëtejmije në tefsirin e fjallës e Zotit Gjellë Gjellë në surën El Hajj, seher që Allahu shpal në gjuhën e pejgamberit, ha, El Qash Shejtanu fi umnijetihi, përzijet shejtani në ledzimin e pejgamberit. Fajen sëkullahu, ma julqi shëjtanu, e Allahu e ngrit atë qka e gjun shëjtani. Pra ka mundësi shëjtani me u rrvat, me ndiku të pengamberi, pas e Allahu gjelluala i ndihmon. Andaj kjo argumenton krejt, se a ka pas mundësi me vjedh shëjtanët lajme në kohën e Sulejmanit a.s. Po. Pastaj, lajmi pas lajmi, dhe ja kanë kalzu gjinët falgjorave dhe falgjorat pasta janë mundu me i shënu këtë gjëra, e që sot ato i quajnë këto të dhana se janë sekrete për sundimin e botës. Janë sekrete për sundimin e botës dhe e quajnë mulki i Sulejmanit. Pra shifra të shejtanëve të cilat ata ua përkacojnë Sulejmanit, andaj Allahu xhelaluhu e mbron pejgamberin e tij. Wa ma kefara Sulejmanu, Sulejmani s'ka bo kufër. Gësa ta janë rëvat pasaj me e fut botë nën pushtetin e tëre Me shejtana. Allahu gjellua thot se Sulejmani se ka pos shështu pushtetin, ve ka pos prej Allahu te bareke u e teala. Kjo është tefsiri i par. Tefsiri i dit, dhe kjo është afër Shejhul Islam Utejmije, anon nga ky mendim, Komenti i dytë është se kjo ka ndodh pas dekës Sulejmanit. Qysh ka ndodh? Kudo që Sulejmani alayhi salatu sallam ka pa ndonjë libër apo ndonjë gjurmë të informacionit që është mundu dikush me manipulu dikan, i ka mbledh. Kjo këta transmeton Imam Tabariu, Ibn Kathiri, Bahawiu, Qurtubiu, ekson radhë djetarë të ndojë të muslimanëve, se edhe prej selefit, se i ka mledh fletushkat e i ka vendosë më një vend. Ato kanë gjenë rejnat e falgjorave. Pas i ka ndrujet Sulejmani a.s. Shejtani u ka tregu gjinve, shejtani i parë, iblisi, pas taj në përmjet gjinve të njerëzit, se shkonit të karrike e Sulejmanit dhe të rëhesin disa fletushka, aty janë sekretet me të cilën Sulejmani ju ka mbajt juve peng. Dërsa ato kanë qenë mbeturinat të cilat i kanë mbledh Sulejmani alayhi salatu wassalam, dhe pasaj kanë nxjerrë ato dhe kanë thonë ja e gjetëm, qysh na pas ka sundue Sulejmani. Kur kanë lexuar ti fjalë të kufrit, kanë thënë se Sulejmani pas ka qenë sihirbaz. dhe është përnda në mesin e bive të Israelit pas dekët Sulejmanit, se Sulejmanit pas ka qenë sirbaz dhe pas ka mundësi me sirë njeriu me në nështrukit dunjajën. E Allahu Gjellë tha, o ma kefara Sulejman, Sulejmanit së kanë qafir, së kanë sirbaz. Ky mendim i ditë është në komentin e shumicës të komentatorve, ndërsa komenti i parë është një numër i madh i dietarëve, të cilën anon Sheikhul Islam Ibn Taymije rahimahullahu taala. Thad Allahu jalla wala walakin ash-shayatin kafaru. Mir po shejtanët kanë bërë kufër. Shejtanët kanë bërë kufër. Këtu shejtanët kanë bërë kufër, çka kanë bërë qëllim? Kanë bërë sihr. Kanë bërë sihr. Kjo vëzër është rizimeja e përgjithshme që ekziston nëpër libra. Në dy mendimet, e para se është bërë në kohën e Sulejmanit dhe dita është bërë pas vdekjes së tina, kush do në më shumë kthehet në librat e muslimane. Pasetet Allahu te bareke ve teala, ju allimune nëse e sihr. Ata jamësoni njerëzve sihrin. U amësoni njerëzve sihrin. Pra u amësoni njerëzve sihrin, kinëse sikur diçka e mirë, sikur ilmë, sikur shkencë e zhvillume. Andaj djetarët janë pajtu se imamat e sihrit janë jehudit. Imamat e sihrit janë jehudit dhe i kanë bërë sihr pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe Allahu gjelluar ju allimun e nase e sihr. Qka është vëzër sihr? Sihr është muhabeti gjan. Qka është definicioni e kështu me rad? Mirë po shkurtimisht, sihr në gjuhën arabe dhe më nëndi qka e fsheht, qka së shifët. Sahara është e hol, e imt, që nuk ka mundësi me pati me sy, dukshëm ata, por është e hol. Andaj dhe i thonjë sifirit, sifir, sahur, me emrin e sihrit. Nga se, ahini sabahu, apo nuk he është gjë e hol. Fejrë sadik, fejrë kadhib, mëngjesi vërtet, mëngjesi rrejshëm. Andaj, në gjuhën arabe, sihr do me dhanë diçka shumë e holë që s'ka mundësi më vërejt me sy, dhe jo çdo kush e vërejnë. Ndërsa në gjuhën e shëriatit, qëfar do me dhanë? Do me dhanë përdorim i fjalve, apo i njëjeve, apo i lidhjeve të gjërave ndryshme me ndihmën e gjinve, për ta dëmtu një njeri apo për t'ja ndryshu kahjen e kështu më ratë. Pra, sihirbazi përdor fjalë, nyje e kështu më ratë, lidhje të qimeve e kështu më ratë, në ndihmë me shejtanët. Andaj djetarët janë pajtu, s'ka sihir që bëhet në dynja nga ky lloj, jo i poezis, të se në tha për nga mele selam, prej poezis ka sihir, ajo është poezia halal. Ndërsa nuk ka sihr të këtij lloji, vetëm se bëhet me kufër. Andaj tha Allahu xhelaluha, "Walakin ash-shayatin kafaru." E ka thujt sihrin me sinonimin e kufrit. Pra s'ka mundësi sihri më bëhet me halal. Asnjëherë. Nuk ka mundësi sihri më bëhet me halal. Andaj pejgamberi jon alayhi salatu sallam e ka thujt kufër vetëm me shku të fallxhori. Vetëm me shku. Mi thon rënacak kokshë, kit kjo rënacak. Mirë po ti e ke nguhë. Nga se është rëzik i madhë. është rëzik i madhë. Andaj, në gjuhën arabe në më dhënë diçka e holë, së shifët, e kështu më radhë, ndërsa në shëriat do më thanë, përdorimi i fjalve, njëjeve, letrave ndryshme, në ndihme me gjinët, e gjinët dhe shejtanët, për ta realizu një qëllim të të cilën njeriu e dëshiron prej qëllimeve të ti. Njerëzit, qështë të kaluarën në medhebët e vjetrat të njerëzimit, sihri është bo muhabet i madhë. Dhe sihri mësë shumë di që shkruajnë janë kush për sihrin. Ata të cilët janë jashtë islamit. Nëse na e kena me vijat kuqe. Ski mundësiti me më morë me ta. Nuk lejot më mësue. Andaj me i gjma djetarë kanë tanë kush provon me mësu sihrin, ban kofër. Vesh me mësue. Edhe nëse du për levërdit të kajrit, apo për përfitimet mira. Andaj, muslimanët nuk agazhohen me këtë mesele. Muslimanët vetëm ruhen nga sihri. Ruhen nga sihri dhe gjinët. Që në të shohim me lejnë e Zotit Gjellewala në formën e ruajtjes prej sihrit. Ndërsa të tjerët miren shumë me këtë punë. Nga se muslimani dështirat e tij plotson me lutje ndaj Zotit. E lutë Allahu Gjellu Ala me veprat mira, me sadaka, shpreson me arrit një qëllim. Ndërsa të tjerët se të ju mungon kjo kaptin, ata ndihmon me seher. Ata ndihmon me seher. Andaj Allahu Gjellu ka qyqë shejatin. Dhe këtu janë për qëllim njërës. Këtu janë për qëllim njërës. Po atë shumë shkon largë sihrin e të keqe, sa që Zotë ju në të bare kjo vetale ka qyqë shejatin, shejtan. Dhe ja ka vendos emrin njëriut që midet me seher, shejtan. Për shka këtë liksis të madhe, shka e ka kjo vepër. Andaj fillimisht të ndërruar vëllezër, musliman nuk mirën me këtë punë. Nuk mirën me këtë punë. Nëse s'ka aty hajr kur gjo. E tëra sherr. Andaj Allahu që e ka përmend, "Wa ma hum bid-darrin." Ata nuk mundën më bëj dëm dikujt përveç se me lejin Allahut. Por dëm aty vesh dëm ka. Ha? Ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Ju ban dëm dhe s'ju sjell asnjë dobi. Por në të ndërruar vëllezër, Allahu xhelalu ala e ka përmend në alkool dobin. Ha? Në alkohol, kërë e ka përmeni në rakijen, ka thonë ka të dobi, shalble, ki parë ati. Mirë po në seher, s'ka asë një kajrë. Asë një dobi nuk ka në seher. Andaj janë bajtuhet, kitë djetarët, se vetë mësimi i seherit të kufër. Pa bo kur gjo, vesh me mësuhet. Kufër, del prej fesë Allahu te bareke, u e te ala. Ndërsa nëse angazhohet me ta, dhe e përdora ta, atëherë kufri shtohet dhe rritet. Allahu në rujt nga të kësijat të gjitha. Ehli suneti thonë se seri është hakikat. Ndërsa mu'tazilit dhe filozofët thonë seri nuk është hakikat. Ata thonë është veç diçka e imaginume. Ndërsa të ehli suneti është hakikat. Mi po fjala hakikat nuk do me thonë të ehli suneti hakikat, që seri ngritët në nivelin e kudretit Zotit. Ese këtu nuancat në kuptimin e sirit janë shumë të holla dhe njerëzit devijojnë, vëllezër. Devijojnë edhe në definicion. Por shemb dikush e percepton se sihirbazi mundet me detin me devijue, kodrën me hec, shtëpinë me livrit, ndërtesën e kështu me radhë. Jo. Kjo s'ka mundësi më bën, nga se kjo në kodretin Allahut. Andaj lëvizjen e ujrave, lëvizjen e kodrave, lëvizjen e objekteve Allah e ka morë për sipër në kudretin e vetë. Dhe është lavdru me këtë kudret. Dësa sihirbazi ka kudretin e kufizuar. Qëfar ka mundësi sihirbazi me ba? Dy. Krejt, seheri silët në dy pika. E para, ka thënë Allahu Gjellë Gjellë në surën Taha, në jetin 66, fe idha hibaluhum wa isijuhum ju khajjelu i lejhi, min sihrihim enneha të saa. Kur u balafaqu Musa a.s. me sihirbazët e Firaunit, ishin dikun 80,000 që shkarën ka transmitimin një abasit, 80,000 me një njëri, me Musa a.s. Ata i murën litarët e vetë dhe me sihr ishlun litarët. Dhe me këtë sihrë, që ka vanën, thëtë Allahu Gjelluara, fe idha hibaluhum wa isijihim ju khajjelu i lejhim. Ja litarët e tyre u përfitirohoj njerëzve, ha, u përfitirohoj njerëzve nga sihri i tyre se ato po ecin si gjerpri. Pra kulmi i sihrit në pikën e parë, sihri cili është me ju imaginu njerit diçka që së ekziston. Andaj kur e gjujti Musa a.s. gjerpri në vërtetë, i gëlltiti litarët dhe spat gjarpri. Gëse 80,000 si cili i ka shlu litarët e vetë, ato ishin gënë me mija gjarpri. S'kishin pas mundësi mi bëhë një gjarpri në kur gjo. Por Allahu Gjellewala e shlu një gjarpën, dë vërtet, litarët dhe sidat njëzë një dukshin gjarpri. Pra i banë njëzë me imaginu se këto janë shumë gjarpri. Andaj dhe ju nështroshin Firaunit, gëse i tutte me sihirbazë. Ju banë të njerëzit me imaginu që ka shumë gjarpri e kështu me ra. Dhe i friksonte. Allahu Gjellewala që ka thot, ju khajjelu i lejhim, vetëm u parafitirohet. Andaj djetarët kanë thanë, definicioni i sihrit në pikën e par, në nivelin e par, cili është me ba sihirbazi, me ju duk diçka dikujna. Andaj të të shofëmi se edhe ndarja me zburi dhe grujit e kulmi këtu. Kulmi është këtu. Pra, sihirbazi, së në ta merë dorën me televizë, ha, së të marrë dorën me televiz, së të marrë kamën me televiz, nga sa tërë ti të bjetë të klifi, të bjetë nga rkesa, s'ka mundësi, a i sënë të nalë ti, sënë të nalë trupin, mos shko që tu, s'ka mundësi, po s'ka mundët me të bëmë me të folë, ha, me të folë. Andaj kulmin e sihrit, kulmin e dalalit, në surën Ibrahim, Allahu që në gjuhën e shejtanit ka thamë, ha, unë e veq ju këmë thiri juve, unë s'ta këmë kapë dorën ti me të nalë. Sigur që mundohen shumë njerëz me ia gjujt fajin do një sirbazit, do një gjinit, e kështu më ratë se aj po i shkakton probleme, për shemull, për mos falin e namazit, për mos lezimin e Kur'anit, e kështu më ratë. Ama në kuptimin se po mnal me trup, jo, aj të thot. Ama kur të thot e ti e ngon, ti nuk shfajsohesh, se fundja kitë gjenemlit janë pi gjinve. Kitë gjenemlit që kanë me një gjenem, janë pi gjinve, ata janë ndiku pi atynve. A do me thonë, ajo me thonë, njeri me dalë në ditën e gjikim me thonë, o Zot, kim ka deviju? Së të ka dëviju, ki të ka thonë veç, vetëm të ka thonë, që të da shofëmi edhe në gjuhën e me legve, se si ka thonë, që kjo sihër, mëse prek, që kjo sihër, që shtu bëhë të sihër, a mëse prek. Andaj, djetarë kanë thonë, pika e parë e sihëri cila është me e bo me imaginue, me e bo me imaginue. Andaj, që të da shofëmi në fjallën Allahu të barek e vëtëala, ma ju fërriku në bihi bejnë el mërë i vë zaugji, me të cilin sihër e dajnë burin dhe grujen, që shë e dan. A e donë fizikisht kështu? Jo. Ja shëmton njëri tjetrit a tabiatin dhe ftyrën buri gryjës. Shumë e ban buri me pa gryjën e vetë shumë të keqe. A e së është të keqe? Këti ja ban me pa që ashtu. Pri të folë mësë shumë. Dhe nga ona tjetër gryjën e ban me e pa burin e vetë keqë. Dhe kur shtohet doza e mendimit me vendos që i keqo, thot du mu da. E kështë mërë, Allah unë arrujtë. Andaj, do të shofëmi se prej kulmit më të madhë cirë bazi cili është me nda burin dhe gruen. Me nda burin dhe me gruen, me prish familjen. Andaj, pika e parë e sehrit të ndërrua lezër është se pika e parë nuk e kalon imaginatën. Nuk e kalon imaginatën. Andaj, tha Allahu Tebarek e Vëtjala ve kene kejdu shejtani daife. Kurthi i shejtanit është i dobet. Dërsa, pjesa tjetër e sehrit e që kjo pjesë unë gatrohet njerëzën më shumë, dhe ajo është sihri i cili ndihmohet me gjin. Ndihmohet me gjin. Kylloj sihri në zbërthimin e vetë është sikur dy njerëz me e bo një punë. Njani shifët, njani shifët. Këtu ndodhë manipulimi. Apo, këtu ndodhë manipulimi. Por shemë, gjini është kryes, njeri është kryes. Njeri nuk e shef gjinin. Njeri nuk e shef gjinin. Sirbazi ndihmohet me gjin, me kry një pun. Dhe njerëzit nuk e shofin gjinin dhe mendojnë se kjo është shumë e madhe. Realisht është të funksionon i kryes. Apo, për shembull, sirbazi thot, a ka mund, a do me të vërtetu që unë jam muj me bëhë këta, këta, këta, po. Për shembull, a do unë e ty, për shembull, me të mbyllë këtë dyrë të shpisë. Shkot lejti këtë qelë, unë të mbyllë. Piqëto, iqë pa levizë. Allaj gjinin e ban gati atje, apo i ban 20 gjin gati, dhe ata, ky i thot mshelne, ato i mshelin. Ky i thot, a e pove që i mshela. Realisht, mendoj e gjinin njëri. Apo, i qon 20 njerëzi, edhe i mshef prapa dritareve. Edhe këtu ju ban sot me telefon, a ka mundësi? Edhe i thot njëri ju, qeli kreditarët, i qeli. 20 veta i ka vendos 20 ditare. Dhe këti i thot mshelni. Kjo a logaritet e madhe? Jo. Po vetëm fakti që njërës nuk e shofin gjinin, thonë, kjo është e madhe. Andaj Shejhul Islam ibn Tejmije thot, se gjinët, ha, a i manipuloj njërzit me disa vija që i kanë të kudretit pak ma shumë se njërzit. Si që është, ecja mbi deti, fluturimi shpejt, ekstomeral. Andaj dhe Shejhul Islam ibn Tejmije, në librin e ti, en nubuat, pengamberia, andaj mu të zilit kanë dhonë s'ka sihër. Pse kanë dhonë s'ka sihër? Kanë dhonë se mu konë sihëri hak, i bje që pengambert mësë me pas mu gjize. I bje që pengambert mësë me pas mu gjize. Shejhu Islamit e mirë ka shku një liber, pengamberit, dhe ka bo dalime mes mu gjizes, që dhe mu gjize dhe zërë? Mu gjize dhe më thonë një vepër, e cila e ban pengamberi, e jashtë zakonshme në thyrën e ligjit universit me të cilën dëshmon për pejgamberin e tij, sikur çarja e hanës. E dyta, sikur për shembull Besram e ka shtinë në një gotë dorën e vet, në ujë, edhe ujë kanë pi njerëzit nuk është harxhuar, jo ka qenë një gotë, sikur të më shtit dorën, edhe mos mu harxhu ujë hiç. Ka ndalë nga gisët e tij ujë. Këta kush e ban, çfarë kudreti? Kudreti Allah. S'ka mundësi me nxjerr ujin real. Shekhu Islam të mi e thot, disa sirbaz janë mundu mi u kazu njërëzë dhe që ta e bojna. Qështë e bojna? Shemur, për mi u përzi njërëzë. I ka angazhu sirbazi disa gjin me uj, me uj. Kanë mbledh ujin dhe njëri nuk e shef ujin. Dhe thot sirbazi, bjema një gotë me uj, njën me uj, bjema një gotë. Edhe e mba në dorën aty. Edhe i thot gjinve, sërë që të argjot ujë, shlën e ujën tjetër. Ujë, real, praktik. Dalime se të nuk e shetë të shlu ujën ajë. Dhe dhëtë jam ujë gjizë. Shekhu sa më të imi e thotë, kjo nuk është. Kjo është sikur një njëri tinza nga anë tjetër me mush, me kofën, me ujë. E ti nuk e shetë. Kjo nuk o më gjizë për nga më dhësëra. Për nga më dhësëra drejt për drejt nga anë Allahu te bareke ve teala. Jo prej licenit, as prej detit. Ska mur ujë. Dora e ti e ka shlu ujën. Kjo më gjizë. Edhe jo nga anësh, e kështu më radhë. Andaj ka dalimet shumë ta mes muajgjizës edhe sirit e sirbazve. Realisht, bleze, për me e kuptu qartë, qka dhe me donë, siri me gjin është sikur me bashkëpunu dy veta. Njani shijet, njani shifët. Njani është mrenda dhomës, jetër jashtë i dhomës. Edhe krynë një funksion dhe njëri dhëtë qysh pe banki vetë. Realisht është të ndihmue me gjin. Kjo është më e madhja të cilën e kanë shpjegue djetartë e muslimanëve. Andaj pejgamberi tonë sallallahu alajhi wasallam i kanë bërë sihër jehudit. Çka ka qenë kulmi i këtij sihrit? Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar kur është bë sihër Aisha radhiyallahu anha kana yukhayyalu ilayhi e fa'ala shay'an am lam yaf'al. I është përzi në imagjinat pejgamberit sa a bona ni puna se bona. Kjo ka qenë kulmi. Kulmi sihrit, pra më dozër, këtë sihrë kështë e ka bo? Jehudit. Shefat e sihrit. Andaj Allahu që lëdhat, u e teba'u ma tetlu shejatinu ala mulki Suleiman. Dhe ta i kanë ndjek të ledzuarat e sihrit, shejtanët, jehudit. Këta kër i kanë bo, pra më do farë khasmije kanë pas dhe përmësa, me mirë këtë. Mirë po prapë se prapë sihrbazi s'ka kudretë. Andaj dhe Shejhul Islamu Tejmije në librin e ti En-Nubuwat, wa sahiru la yatajawazu sihruhu al-umura al-maqdurata lish-shayatin. Sihirbazi s'ka mundësi me sihrin e ti me kalu kudretin e shejtanëve. Pra kulmi sihirbazit njëri ku shkon? Në kudretin e gjinit. Në kudretin e gjinit. Për shembull, i thot njënit këtu a do në ty me të kalzu komplet qka të bo shokijot, mikijot, shemu në kontinent tjetër, në Afrikë, në Amerikë. Realisht, qenja njërzore s'ka mundësi me bo këta. I angazhon gjinë të atje për një dakik, sa i ka kudrejt me shku shpet, edhe dhe thot, kalzon për filoni, qka të bo në qket moment, ka dalë për qësaj rrugë, o të hi që tu, o të bo qëta, dhe këti i kalzon. Edhe kjo e thirë pastaj, a i të bo qëta po. Kush qysh pat mundësi? Realisht kush janë uka? Sikur me folë në telefon me ata. E shlon janë atje me për cilë, këtu i kalzon. Hini qëtu, dulë qëtu. E kështu me ratë. Andë dhe zërë sihri, muslimani s'ka mundësi mu frigu për sihrit. Muslimani s'ka mundësi mu frigu për sihrit. Nga së Allahu te bareke ve teala, ka zbrit Kur'anin shifa, ka zbrit Kur'anin shërim, ka zbrit Kur'anin mbrojtje, andë ka thoni Ibn Qayyim el-Jauziye, njeri cili e lezon Kur'anin. E ban dhikrin e mëngjesit që ka orë nga pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam dhe dhikrin e mbrëmjes dhe shpeshton ajetin kursi dhe kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas dhe rrimë abdes, s'ka mundësi shejtani kur gjami ba. Nuk ka mundësi shejtani kur gjami ba. Kjo është vëzër kulmi i asaj të cilën e kam përmend dietarët në çështjen e sehrit. Pra e para është imagjinata dhe realisht disa dietarë kanë thonë s'ka sehr pos imagjinat mu të paramendu. Përvec se kjo e dyta është më të paramendu pak me dozë më të madhe se u kanë dimu me gjin. Pra e para është drejt për drejt me sihër. E tani nëse thot dikush, si ndodh kjo operacion i sihërit, më të paramendu litari gjarpën. Kjo kanë thënë djetarët, është sprovë që Allahu ja ka dhënë njerëzve dhe e ka ndalu. Kjo është sikur me thanë pse Allahu ja ka kriju derrin dhe ka thënë mëse ha. E njëjtësht. Në dikush, pse ka kriju, pse ka thënë mëse ha, mas parin pse ka kriju. Këta e kemi përgjigj të ligjerata pse ka kriju Allahu iblisin. I kthejmi atje. Andaj, kjo është vëzër rezumeja që ka të boje me sihrin dhe për të iksajna janë do më thanë të prime apo edhe neglijenca në definimin e sihrit. Thetë Allahu të barëke vë teala, wa ma unzile alel melekejni bi babile harute wa marute. Thetë Allahu gjelua më vazhdim, dhe ajo e cila është zbrit dy melekve në babil, harutit dhe marutit. Këtu vëzër, kjo ajet në komentet e djetarve ka muhabet shumë, neve do të bojmë rezume shkurtimisht çka thuhet në total në këtë mesele. Djetarët në këtë mesele janë ndonë gjithashtu në dy mendime, dy leximet të ajetit. Leximi i parë, të cilin e ka zgjedhë si mendim përfundimtar Imam Ibn Xherir at-Tabari edhe Al-Qurtubi, njëri prej mufesirëve të mëdhtë muslimanëve, ka thënë ky ajet lexohet wa ma unzile ala al-malakein bi babil harut wa marut. Wa kjo ma është ma nafje mohuse, sikur e njët wa ma kafara Sulejman, dhe Sulejmani s'ka bo kufër. Por tani për me kuptu ajetin lexojmë edhe një herë. Ata i ndjekën të lexuarat apo çka lexonin shejtanët në sundimin e Sulejmanit. Sulejmani nuk kishte bo kufër, por shejtanët kanë bo kufër. U amësoni njerëzve sihrin dhe nuk u ka zbrit, dhe nuk u ka zbrit dy melekve në Babil, në Irak, Harutit dhe Marutit. Pra nuk u ka zbrit melekve sihrin, apo s'kan zbrit melek me sihr. Kjo është mendimi i par, edhe pse shumica dërmus janë të mendimi i dytë që të da përmenmi, mirë po vlenë të cejkë, vlezër. Nga se të mendimi i dytë është problem, është problem me e kuptue se si ka mundësi me leku me zbrit me seher. Ibn Xherir at-Tabari thot qysh kuptohet kjo mendim, qysh kuptohet kjo mendim, ka transmetuar nga Mujahidi edhe nga tabiin të tjerë, mufesira, ka thonë kështu: jehudit kur e kanë bërë sehrin i kanë pyet njerëzit, çka o kjo? Ato kanë thonë seher. Ka thonë, aja është e mirë, aja keqe? Ka thonë, është e mirë. Qështë është e mirë? Ka thonë, Sulejmani ka bo. Sulejmani ka bo. Sulejmani për nga mberë. E parë, dhe kur kanë dash me legitimu sihrin, kanë thonë, dy me lek kanë zbrit me sihrë. Pro, kjo pune pastër, kjo legitime, zyrtara, për qili ka zbrit. E Allahu Gjelluara, për me mohue këtë tendencë për të pastru sihrin nga anë jahudive, ka dhënë u e ma unzile alel melekejni. Melekve dy, Harutit dhe Marutit, nuk i ka zbit sihri. Kjo është mendimin të sënën, e kam përmen imam Ibn Xheriri edhe imam Kurtubiju. Dhe mendimi dytë në këtë meselë, dhe kjo është mendimi shumicës djetarëve, se fjallë Allahu Gjellu ala u e ma unzile alel melekejni, bi Babil, Harut dhe Marut, si kuptohet, kanë thanë, kjo kuptohet dhe ajo e cila është zbrit të dy meleket në Babil. Babil është një vend në Irak. Harute u Marut, dy melek. Pra Allahu Gjellu Ala, shumicat djetarëve thonë këtyre dy melekve u ka zbrit sihri. Pra këta kanë zbrit me sihr dhe u a kanë mësu njerëzve sihrin për sprov. Kjo mendimi shumicës djetarëve. Dërsa Tabariu e zgjedh mendimin se jo, Allah e ka muhu melekve. Ma dje disa djetarë dhojnë me thanë që me leku pansirë o kufër, o shkufër. Nga se Allahu Gjellu Ala ka thënë ajet, la ja'sun Allah e ma emarahum, ata nuk i banë gjuna Allahut dhe i kryin të tyrat e veta. Tani si kuptohet me lek kanë zbrit me sihër? Bi Babile, Harute vë Marut. Dy me lekve në Harut dhe Marut. Harut dhe Marut janë dy emra. Kanar kështu dhe për të iksaj djetartë nuk flasin, kanë zbrit kështu emra. Janë emra jo Arab, andaj ka thonë Harute vë Marute. Në Babil, në Irak, një vend në Irak, i njohur, ju ka zbrit dy me lekve një loj tjetër i sihrit, të cilin Allah u gjera i ka sprovu njërzit me ta. Pra meleku ka ardh dhe ka thonë këshynë, kjo qështu qështu o sihar. Para se mja umësu që kanë thonë, wa ma ju allimani min ahadin hatta jakula innama nahnu fitne. Dhe këj mendimi dit shkon me kontekstin e Kur'anit. Nga se mendimi i parë duhet pastaj më ngarku me shpjegu ajetin ma vonë. Dhe nuk u amësonin ata dy dikujna deri sa i thonin na jemi fitne. Sikur ata më s'kishin zbrit me sejrë, s'kish pas nevoj mi thonë na jena fitne, dhe s'kish pas nevoj mi thonë fela të këfur dhe më s'ban këfur. Mirë po si do qovë, a i mendimi është mendimi i njëri për djetarëve të mdojtë të muslima dhe ka të transmitimin nga selefi. Mendimi di qisho, ka zbrit me leku dhe i ka thonë, kështu ba atë sihri, po ju mos e bani, dhe na jena fit në për juve, andaj mos bani kufor, pra kjo qka për ju kalzojna, o kufor. Kjo qka për ju kalzojna, o kufor. Tash të ky mendim, djetarët janë prap në dy, pra dy fillim. Do të thonë, s'ka zbrit me leku me kufor, do të thonë ka zbrit. Ky çka thonë s'ka zbrit u kry, o shkurt, s'ka zbrit u kry. Këta dha çka thonë ka zbrit me leku me kufër, janë ndonë dy mendime. E para, kanë thonë kanë zbrit sprov, ju kanë thonë, sikur kur i thu dikujna, që kjo derë, që derri, mës e ha. Që kjo rruga e shtremt, mës shko, që këne qështu, qështu, ama mës shko ti. Se na jena fit, në vesh për të kalzojna. Apo sikur kur ja zbukuron dikujni diçka dhe i thu, mës e banë. Kjo është e bukur, po ti mos e prek. E kështu me radhë. Kjo është mendimi i parë i dietarëve. Kan zbrit me lek me siher, u kanë treguar njerëz se si zhvillohet kjo, po mos e bani. E disa dietarë të tjerë i ka transmetuar gjithashtu prej disa prej selefit, mirë po para se më tregue Ibn Kathiri, Qurtubiu, Al-Qasimiu, Qadhi Iyadi, Ibn Qayimi, thonë se kjo ngjarje është israeliat e kot. Qa është ngjarja? Ka në disa transmitime se ky Haruti dhe Maruti dy me lekë Zotit. Kjo ngjarje që apet regoj realisht nuk qëndron. Qëndron me transmitimet të israeliatëve, disa i përkacon edhe Ibni Abbas dhe Aliut radiallahu anhuma. Mirë po Ibn Kathiri thot këtu ka shumë ngjyrë jehudije, ka shumë ngjyrë jehudije dhe akuzë për melekun. Si do qovë për me edit. Këta di melek kanë thanë në qijel, o Zot, sa shumë për ju jep bive të ademit vlera, fadl, ndërsa ata të bojnë gjuna tyje. Pra, janë kanë bo muabet në qijel, o Zot, njerëzve gjithat vlerja u ki thanë, nësë Allah u gjela ka vlerësua, melek të din sa ka vlerësua njeri ju, Allah u gjela, po njeri se di sa ka vlerësua, Allah u gjela ata. I kanë thonë, o Zot, shumë jeti mbi vlerësu, ndërsa ata të bojnë gjuna, ndërsa nësë bojnë a gjuna. Atër Allah u te bare kjo vëtë ala, e ka, kure ka paket korejshet me legve, ka thonë, kush po donë me zbrit në tokë, në instiktin e njëri jutë. Apo, nësë Allah u gjelë ka thonë, si kur t'ju kryoja si ata, a ju të banit njëjtë. Si njëri ju në gjakë, instikt e ka, kanë dëshirat, qefët. A dhe janë që di, qysh i ban qefët e veta, a kënejnë Allah u gjelë e vlera. Ja pranën tëvën, ja pranën stikfarin. A dhe i ban gjunan e të dit. Njëri ban gjunan e të dit. Nërsa me leku s'ban hitë gjuna. Nërsa kitë vlerja ka dhënë Allah u njerit, janë që di. A dhe Allah u gjelë ka dhënë, mi ju pas kriju që ashtu, edhe ju bani. A tëre, në këtë rasmetim thuhet, se ata kanë dhënë zbrit në si njeri ju. E kur kanë zbrit në tokë, janë mahnit. Mirë pa Allahu ja ka vendosë në to e i pëshin. Sigur që e ka njëri ju, lakmin. Me leku realisht nuk lakmon kur gjo. Nuk lakmon kur gjo. Atëherë, ju kanë ardhë shejtanët, ekshëmera dhe njerëzit. Dua kanë zbukurue, kanë adhurimin e idhive. Dhe ata kanë thonë adhuron i idhë për të arritë disa levërdi. Ato kanë thonë, jo, kjo kufër. Pasaj kanë thonë, banë zina, si dush me arrit këtë levërdi. Ka thonë jo. Atare kanë thonë pi alkoholin. Ato kanë thonë alkoholin më i letë. Allahu shumë njerëz ja u falë alkoholin. E ta pina. Kure kanë pi alkoholin, janë de. Kanë bo zina, kanë bo kufër. Atëherë Allahu te bareke ve teala i ka dhënë zgjidhje. A doni mu dënu në ahiret, në dunja? A da kanë thënë, jo, Zot, dojna mu dënu në dunja. Dhe këtë transmitim thuhet se ata janë të lidhur dikun në dënim deri në këthimin e ahiret, kur do të këthejen në esencën e tyre. Kjo ngjarje transmitohet me rivajet tjetër se këtynve me legve, kër jo është vendos e pshi, i ka sprovu Allahu Xhela me një femër të bukur. I ka sprovu me një femër të bukur e cila i ka josh deri sa i ka ra në zina. Andaj, këta transmitime, thot Ibn Kethiri, kanë erën e bibit Israelit. Edhepse këtë transmitim qëndronë dhe në musnedin e Imam Ahmedit, rahimahullahu teala. Ndërsa ajo e cila përputhet me kontekstin cila është se melekët kanë zbrit në tokë dhe u kanë thanë njerëzve. Kjo është ka të kena mja umësue o kofër. Fit në për juve, sprov për juve. Fela të këfur, andaj më zbani kofër. Kanë thanë djetarët, që shqipje kjo? Kjo sikur kur në ka thanë neve Allahu, ja, që e alkoholi, ku që kam su njeri ju të me bo alkohol? Zoti. Zoti, s'kam iden për me bo rushin alkohol. Ku që ka inspiru? Allahu Gjellohana. Eksumera. Dhe realisht çdo ide e gjunait është nga kudreti Allahu te bareke ve teala vepër e njerëzit. Mirë, po çai ka thënë Allahu, un po të kalzoj ç'i bë, ti mos e ban. Kështu kanë zbrit njëjtë me lekt. I kanë thënë ç'kjo, ç'shtu, ç'shtu, ç'shtu bën sihri. Amë mos e ban. Atëherë Allahu te bareke ve teala thot feyetallemun minhuma. Ata me një herë shkollë me mësu këta. Feyetallemun. U hodhën pas me mësu sihrin. Ma ju fërriku në bihi bejnë lëmër i vëzogji. Me të cilin sihr i ndanin burin nga gruaja. Andaj kanë arë në shumë transmitime se kulmi shejtanëve është ndarja familjes. Dikush me ndonë se qështet janë vetëm në besim, por besimin e ma familja. Andaj pengamberi jonë s.a.s. hadithin që kanë zirë imam Ebu Dawudi, ka thënë alejhi salatu vesselam, lejse minna men khabbebe mraeten ala zaujjiha. Nuk o pi neve në një transmitim, me l'unun i malkuar është ai cili i fol grujës dhe mashtron kundër burit vet që dahët i malkuar. Nërsa hadith më i qartë se kjo është hadithi për nga mbetë e selam, se shejtani e vendos fronin e ti në deti dhe vinë ushtarët e ti dhe i japin informata. Njani thot, e kumështin njani me bo gjuna, me pira ki. Shejtani thot, ajtë se ban istikfaraj. A tjetëri thot, e kumështin musha, ajtë se ban istikfar. Ajtë thot, e kumë bo kështu me, ajtë se ban istikfar. Dhe vjen njani dhe i thot, se kumë si kum da filanit dhe filanës, bure kruje, deri sa i ndajta. Atërë thot, për nga me sram, i thot shejtani, ente, ti, eftu. Dhe ja vendos kurorë. Ti pa e sos pun. Kjo adit dhe zërë është i madhë. Kjo adit dhe shumë i madhë. Dhe mjafton me e kuptu se e donë Allahu vazhdimësim në familje, ku e ka ndalu mutan. Mu martu për dakika, për disa orë që shë martu në shia. Ajde martu me për një orë. Ajde martu me për 10 dit. Allahu Gjellegjelle le ka ndalu dhe e ka malku. Pse e ka ndalu mutan, mu martu për kosisht, se do vazhdimësin familje. Andaj që ka Allahu Gjellole ka pru prej në kontekst sihrit, ma ju fërriku në bihi bëjnë lëmër e vëzogji. Indashin, pastaj, burin dhe grujen. Andaj prej fisadit më të madh që i ka kaplu ata që refuzojnë me hin islam pi civilizimeve të huja cila është prishja familjes. Ska data familje, ska bab, ska nan, ska djall, ska vajz, ska arë, ska kusheri, ska kur gjo. Nuk ka të ata fis. Andaj për nga mberi alej salatu e selam, atë shumë e kanë ngritë qështën e familjes, ka pas njërët se të kanë meritu më ndëshku në këtë dunja, kër i kanë thonë për nga mberi selam, për hatër të familjes, ka thonë shkoni. Më në përpara me dohe, njani meriton më ndëshku, e ka sha njani për nga mberi selam poezi, ka arë dhe i ka thonë, për hatër të familjes, ka thonë të erun familjen, ka thonë hec. Se të pengamberi se sellem ka armën një shëriati cili e runë familjen. E kunder të shka është e shejtanet. Andaj pengamësa me kamalku njerin cili mundohet me i mes burit dhe grujës. me nda. Dhe sot njerëzit e kanë bërë punën e familjes sënin më të lehtë. Apo, po më thot baba me shlu gruja. E kimi hynerë me vetë hoqën, ata shloja jo. Kjo nuk ka punë, a i gala, vleze. Nana s'pë ma do gruja. Apo, nuk shkojnë këtë punë kështu. Nëse s'ta donë për irë të Zotit, që ka donë nga shëriati Allah, a me sejle tjetër. A me kam teka ati ma të teka të shejtanit, im teka ati ma ati teka të kanunit, të sine ka, e ka trashëgun nga njerës të devjum, të janë sinet koda dhe ktheje në fund të kush. Ma ju fërriku në bihi bejnë el mërë i vëzogji të shejtanat. Andaj tha Allahu Gjelluala, vë teba u ma tëtlu e shejatin. Këta jetë vëzër ka dhe shumë prej mësimeve, dhe se jatë neve thamë, do të shkojmë gradualisht të kuptojmë ajetin në kandin që ka zbrit Allahu te bareke ve teala. Do të vazhdojmë lejnë Zotit Xhelaluhu në xheratat e ardhshme. Elushmi Allahu te bareke ve teala, që Allahu Xhelaluhu na ruan nga sehri, na ruan nga e keqja. Elushmi Allahu te bareke ve teala, që Allahu te bareke ve teala t'i ruan familjet tona, t'i ruan familjet e muslimanëve. Elushmi Zotin ton Xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala na mëson me mësu Kur'anin, me mësu hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Elushmi Allahu Xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala na ruan motivin në mësimin e fesë Zotit Xhelaluhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.